Matumaini yangu ni kwamba ujambo ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale popote ulipo, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza muktasari wake. Ubalozi wa Tanzania nchini Burundi ukishirikiana na Wizara ya Afya nchini Burundi wanatarajia kuendesha mwezi huu kampeni ya kupiga marufuku magonjwa mbalimbali. Na mradi wa ukarabati wa uwanja wa ndege wa Milikino Ndadaye unatarajiwa kukamilika mwaka wa ujao 2026. Hayo yanaelezwa na Balozi Noel Nkabagaya, mkurugenzi mkuu wa idara ya usafiri wa anga. Na wakazi wa mkoa wa Mwanza wanaotafuta huduma mbalimbali katika ofisi za viongozi wa manispaa wanalalamika kuwa kwa sasa hawapati saini kutoka kwa wasimamizi wa mikoa ambao walifanyiwa marekebisho. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, ambatana nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Alphonse Kubwimana, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, ni kiboko yao. Tuanze taarifa hii ya habari katika ukurasa wa afya. Ubalozi wa Tanzania nchini Burundi ukishirikiana na Wizara ya Afya unatarajia kuanzisha kampeni mwezi huu ya kupiga marufuku na kutibu magonjwa mbalimbali, kampeni ambayo iliandaliwa katika minajili ya kuboresha ushirikiano kati ya ubalozi wa Tanzania nchini Burundi na nchi hiyo ya Tanzania. Tumusikilize Jilarius Gaspar, ni ubalozi wa Tanzania nchini Burundi. Ubalozi wa Tanzania nchini Burundi kwa kushirikiana na Wizara ya Afya ya Burundi pamoja na hospitali ya Benjamin William Mkapa ya Tanzania, kuanzia tarehe 14 hadi tarehe 25 Julai 2025, utaleta timu ya madaktari bingwa kufanya kambi ya matibabu katika nchi ya Burundi. Kambi hiyo ya matibabu itakuwepo nchini Burundi kuanzia kwenye hizo tarehe nilizozitaja, na kutoa huduma za kibingwa na ubobezi katika magonjwa mbalimbali. Kufanyika kwa kambi hii ni moja ya hatua muhimu za kuimarisha mahusiano ya kidiplomasia yaliyopo kati ya nchi ya Burundi na Tanzania, lakini pia ni kutimiza maelekezo ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuhusu kuongeza wigo wa huduma za kibingwa kwa wagonjwa kutoka nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Itakumbukwa pia hospitali ya Benjamin William Mkapa ni kituo cha umaili cha magonjwa ya moyo. Aidha, madhumuni ya ziara hiyo au kambi hiyo ya matibabu ni kuleta huduma za afya muhimu kwa raia wa Burundi wenye uhitaji mkubwa wa huduma hizo. Matarajio ya kambi hiyo ni kupatwa wagonjwa wengi sana itakavyowezekana watakaopenda kupata matibabu hayo katika hospitali ya Benjamin William Mkapa iliyoko Dodoma. Balozi wa Tanzania nchini Burundi alifahamisha kuwa operesheni hiyo itakuwa ikiendeshwa katika mkoa wa Gitega na hospitali ya Prince Louis kwa Gasore ambayo inapatikana jijini hapa Bujumbura. Aida Gelasius Gaspar anatolea wito raia ambao wanakumbwa na ulemavu mbalimbali kuitikia operesheni hiyo. Mara nyingine tumusikilize Gelasius Gaspar, balozi wa Tanzania nchini Burundi. Hii kambi itakuwa imegawanyika katika maeneo mawili. Sehemu ya kwanza itaanzia Gitega tarehe 14 mpaka tarehe 18, na sehemu ya pili itakuwa ni hospitali ya Prince Dogasore ya Bujumbura, itakuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 25. Ni huduma zipi pengine mnazifikiria zitakazotolewa kwenye kipindi hicho cha kambi ya matibabu? Moja ni upasuaji wa mifupa iliyotokana na ajali au na magonjwa mbalimbali. Lakini kutakuwa kuna upasuaji wa ubongo na mishipa ya fahamu na uti wa mgongo, magonjwa ya mfumo wa mkojo, magonjwa ya damu na upandikizaji wa uloto, lakini magonjwa ya moyo na magonjwa ya figo na upandikizaji wa figo, upasuaji kwa ujumla, lakini magonjwa ya macho na huduma za utoaji wa dawa za usingizi na ganzi wakati wa upasuaji. Yote yatafanyika katika kipindi hicho cha kambi kitakachofanyika Gitega tarehe 14 mpaka 18, Bujumbura tarehe 21 mpaka tarehe 25. Tunachowaombeni waandishi wa habari, tunataka taarifa hizi ziwafikie Warundi wote, na nimeeleza kwamba huduma zitakazotolewa zitakuwa ni za bure. Na baadhi ya huduma zitakazofanyika ni kwamba kuna upasuaji utakaokuwa unafanyika kwenye magari. Tunayo magari ambayo ni hospitali zinazotembea. Yatakuwepo magari mawili ambako wagonjwa wataingizwa humo, watafanyiwa upasuaji na kutibiwa. Na wale ambao watashindwa kutokana na ugumu wa magonjwa yao, basi watakuwa wanapewa nafasi ya kwenda kutibiwa katika hospitali ya Benjamin William Mkapa iliyoko Dodoma. Muzifikishe taarifa hizi kwa Warundi, wajitokeze kwa wingi. Watanzania na Warundi ni ndugu. Tumekuwa na mahusiano mazuri katika masuala mengi ya kiuchumi, kisiasa na kijamii. Sasa tunaenda kwenye ushirikiano kwenye masuala ya kiafya. Na malengo makuu ya kuleta kambi ya matibabu hapa Burundi ni wakati mwingine ni kupunguza gharama za matibabu ambazo Warundi wamekuwa wakiwa wanazitumia kwenda kusafiri kwenda nje ya bara la Afrika kutafuta huduma hizo. Kumbe hizi huduma zinapatikana ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na zinapatikana mlango wa pili kwa nchi jirani ambayo ni ya Tanzania. Naam, aliyekuwa akisikika ni balozi wa Tanzania nchini Burundi. Tukiendelea na taarifa ya habari katika ukurasa wa elimu ni kwamba mtihani wa kitaifa wa kujiunga na chuo kikuu unaotolewa na serikali umeanza kwa utulivu katika jiji la Bujumbura. Vituo vya Lycée Notre Dame Lohero na Saint Michel Archange vilipokea wanafunzi kutoka shule 9 tofauti. Kulingana na taarifa zilizotolewa na wasimamizi wa mitihani hiyo, wanafunzi wote 601 waliotarajiwa walihudhuria bila dosari zozote, jambo linaloonyesha maandalizi mazuri na uhamasishaji wa kutosha kwa wanafunzi na wazazi wao. Huu ni mtihani muhimu unaowapa wanafunzi nafasi ya kuendelea na masomo ya elimu ya juu, na serikali inaendelea kusisitiza usawa na wazazi katika mchakato mzima wa mtihani huyo. Katika ukurasa huyo wa elimu ni kwamba kutodumu vizuri lugha ya Kifaransa ambayo ni lugha ya kufundishia pamoja na muda wa kujifunza usioendana na wakati ni miongoni mwa changamoto zilizobainishwa katika ripoti ya Wizara ya Elimu kuhusu mfumo wa shule za msingi na sekondari. Ripoti hiyo inakuja kama nyongeza na thamani ya kimataifa inayoendelea na inatarajiwa kusawazishwa ili elimu iboreshwe nchini Burundi kama ilivyoidhinishwa na kikao cha baraza la mawaziri. Waziri wa elimu François Habyarimana katika uwasilishaji wa shughuli zilizofanyika mwaka huu 2024 kuelekea 2025 amesema mapendekezo yaliyotolewa ni pamoja na kuboresha mtaala wa masomo na kuendesha kutoa mafunzo ya mara kwa mara kwa elimu. Baada ya mapumziko kidogo, taarifa hii itaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, ni kiboko yao. Mradi wa ukarabati wa uwanja wa ndege wa kimataifa Milikiro Ndadaye unatarajiwa kukamilika mwaka ujao 2026. Hayo yameelezwa na balozi Noel Nkabagaya, mkurugenzi mkuu wa idara ya usafiri wa anga na viwanja vya ndege siku ya Jumanne katika mkutano na waandishi wa habari ambao uliandaliwa katika madhumuni ya kuandaa mkutano wa nchi zinazojumuika kwenye muungano wa COMESA. Amesisitiza kuwa ili kurahisishia usafiri kwa abiria na wageni, kama kuna miradi mingine inayoendelea ikiwemo ukarabati wa maeneo ya kuhudumia ndege. Tumusikilize. Kama mikakati inayowekwa ya kuboresha, kama equal effect, kama inaleta mazao mazuri, ama ni kazi tu mnafanya lakini bado kutumia ndege imekuwa bado gari sana, watu watumii ile mambo ya environment, kwa sababu ndege wanga zinatumia mafuta sana. Kama tumeweza kuimprove mambo haya yote ndio tunaangalia hapa, kwa sababu kuna mambo ya kufanya ile single African air transport market ambao ni mpango mkubwa sana wa Africa continent, wa African Union, unaitwa katika agenda 2063, kuweza ku make sure that usafiri wa ndege umeweza kufunguliwa jinsi tunaweza kuwa na makampuni mingi ya kuweza kusafiri watu. Budget ya hii yote ambayo imetoka kwa European Union na project ilianza 2001 na itaelekea mpaka next year ni milioni 8 euros ambayo inakontroliwa katika COMESA. Unajua airspace, kama kuna ndege mbili tatu huko juu, lazima uweze kuzicontrol. Zina zaongana huko juu, kweli uongo? Lazima kuwe ile control. Wewe masaa yako ni haya, ile hei tutakuwa unatumia ni hii. Na niliweza kukuambia kwamba anga kama mipaka ya nchi, uanga inakontroliwa na wanajeshi. Kwa hivyo kama kuna ndege zinakuja, wanatakiwa kuensure that kuna hiyo safety. Umeingia, umetokaje, unajua. Tumetua that wamefanya kazi yao ya kushunga nchi. Naam, tukiendelea na taarifa ya habari, shughuli za kawaida zilizokuwa zikisimamiwa na katibu tarafa Mukaza zinaendelea zikiwa chini ya usimamizi wa katibu mtendaji mpya wa manispaa hiyo aliyeteuliwa hivi karibuni na rais wa jamhuri. Evariste Buchumi, katibu mtendaji huyo, anasema kuwa kadi za utambulisho wa taifa bado hazitolewi hadi kufikia tarehe 31 ya mwezi Julai mwaka huu. Kuhusu wakazi wa eneo la Muyira ambalo awali walikuwa chini ya manispaa ya Kanyosha katika mkoa wa Bujumbura, lakini sasa wameambatanishwa na mtaa wa Mukaza, Evariste Buchumi anasema kuwa wanaendelea kutendea raia haki kitathmini upya wa uandalizi wa utawala. Na wakazi wa mkoa wa Uwanza wanaotafuta huduma mbalimbali katika ofisi za viongozi wa manispaa wanalalamika kuwa kwa sasa hawapati sahihi kutoka kwa katibu tarafa, kwa hati zote za kiraia ambazo walikuwa wakitafuta zilizokuwa zikitolewa chini ya usimamizi wa katibu tarafa kwa sasa zimesitishwa. Hali hii inalazimishwa wananchi kusafiri umbali mrefu ili kupata huduma hizo. Hata hivyo, viongozi wa manispaa waliosema kuwa wanatumia muda mrefu wakiwa wanaenda kutafuta vibali hivyo. Na watu 14 wamehukumiwa kifungo cha maisha na mahakama kuu ya Bujumbura katika kesi ya dharura iliyofanyika siku ya Jumatatu katika manispaa ya Nyabiraba. Wametuhumiwa kuhusika katika mauaji ya watu 6 waliodaiwa kuwa wachawi kwenye kijiji cha Gasarara na kuwachoma miili yao. Watu wengine 3 wakiwemo viongozi wa ngazi ya chini wamehukumiwa kifungo cha miaka 3 kwa kushindwa kuchukua hatua kwa wakati ili kuwalinda raia. Jumla ya watu 20 waliohojiwa na watu humiwa wote walikana mashtaka ya waliokabiliana nao, wakieleza kuwa hawakuhusika katika mkasa huyo. Na wamiliki wa magari yanayofanya kazi katika barabara kuu namba 6 inayounganisha mikoa ya Kayanza, Ngozi na Muyinga wanaomba viongozi walioko madarakani na wanaotarajiwa kuchaguliwa kusaidia katika ujenzi wa barabara hiyo, kwa ni mashimo mengi yaliyomo sasa yanahatarisha usalama na kuharibu gari zao. Kwa upande wake, Kanali Constantin Bigirimana, kiongozi wa shirika la ujenzi wa miundombinu ya barabara ALB, anasema mpango wa ukarabati wa barabara hiyo upo tayari na hakika umesha anza. Habari hii ni kwa mujibu wa Apollinaire Muzagara kutoka huko kaskazini mwa nchi ya Burundi. Na tukiendelea taarifa hii, huko kaskazini ni kwamba bei ya mazao mbalimbali ya kilimo kama maharagwe, viazi, ndizi na mgomba zimeshuka katika soko kuu la Kayanza kwa kipindi cha mwezi mmoja uliopita. Maharagwe yaliyokuwa yakiuzwa pesa 4000 kwa kilo moja sasa ni 2500, viazi kutoka 2500 sasa vinauzwa kati 1500 hadi 2000 sarafu za Burundi. Ndizi nazo zimeshuka kutoka karibu 2000 hadi 1500 au 2000 kwa kilo moja. Wafanyabiashara wanasema kuhusu kuteremuka kwa bei hiyo ni kutokana na wingi wa mazao sokoni. Hata hivyo, bei ya mchele inaendelea kupanda kutoka 5000 hadi kati ya 6000 na 7000 kwa kilo. Adeleni Osaba anayesimamia kilimo, ufugaji na mazingira huko Kayanza anatoa wito kwa wakulima kuuza sehemu ya mazao yao sokoni na kuhifadhi mazao mengine ili yawasaidie katika msimu wa upandikizaji. Habari hii ni kwa mujibu wa Patrick Sengiumva kutoka huko Kayanza. Naam, nani hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kuteremusha nanga taarifa hii ya habari katika lugha ya Kiswahili. Niwashukuru nyote mlioambatana nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia rubani wa mitambo Eric Wimana aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Langu jina ni Jean-Marie Vianney Ngendakumana, sina la ziada isipokuwa kukutakia kila laheri na usikivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Kwaherini.